instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! Ekspres DeLonghi Dynamica z systemem wspieniania mleka Laty Crema. Już za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2469 zł i 5 groszy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 sierpnia, minęła 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Komitet polityczny PiS ruszył z akcją Tusk znaczy bezrobocie. Komisja Europejska pracuje nad mechanizmem dotyczącym finansowania transportu ukraińskiej żywności. Prawdziwa muzyczna uczta w Warszawie, festiwal Chopin i jego Europa. Politycy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęli akcję Tusk znaczy bezrobocie. Donald Tusk to premier polskiej biedy. Za jego czasów było przede wszystkim ubóstwo, mówiła w Strzelcach Krajeńskich minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Minister przypomniała, że w szczytowym momencie rządów Donalda Tuska pracy nie miało 2 300 000 Polaków. Można sobie to zobrazować w ten sposób. Jesteśmy w województwie lubuskim. Województwo lubuskie to około 1 000 000 osób. To wyobraźmy sobie, że tak naprawdę 2 województwa lubuskie i jeszcze 1/3 osób nie miałaby pracy, czyli nikt nie wychodziłby dzisiaj do pracy. Minister Maląg podkreśliła, że nawet jeśli Polacy mieli pracę, nie troszczono się o to, żeby była zagwarantowana stawka godzinowa. Pracownicy otrzymywali od 3 do 5 zł za godzinę. Obecnie minimalna stawka godzinowa to nieco ponad 23 zł. Komisja Europejska wypracowuje odpowiednie rozwiązania dotyczące finansowania transportu ukraińskiej żywności. Zdaniem europosła Zbigniewa Kuźmiuka, państwa przygraniczne nie mogą zgodzić się na zniesienie zakazu importu zbóż z Ukrainy, bo to zdestabilizuje rynek rolny i instytucje Unii Europejskiej zdają sobie z tego sprawę, mówi gość Polskiego Radia 24. W Komisji Europejskiej trwają prace, aby z unijnego budżetu skierować na Ukrainę dodatkowe środki, które służyłyby sfinansowaniu transportu ukraińskiego zboża właśnie poza Unię Europejską. A więc to producenci ukraińscy otrzymaliby dodatkowe wsparcie, pod warunkiem jednak, że to zboże wywiozą do Afryki, Bliskiego Wschodu czy innych krajów świata. Zakaz importu zbóż z Ukrainy objął pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Zakaz obowiązuje do połowy września. 12 samolotów FA-50, a także 36 maszyn w wersji FA-50PL wkrótce trafi na wyposażenie polskiej armii. Samoloty zasilą polskie siły powietrzne w ramach realizacji planu zastępowania postsowieckich maszyn sprzętem zachodniej produkcji, mówił w radiowej jedynce wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Samoloty FA-50, które wchodzą na wyposażenie polskiego wojska, między innymi miejsce ich stacjonowania, stałej dyslokacji, to będzie Mińsk Mazowiecki, tam gdzie jeszcze do niedawna stacjonowały MiG-29, więc tutaj w to wchodzą koreańskie maszyny. Już 4 są w Polsce i one będą sukcesywnie dostarczane. Kwestie kolejnych płatowców, bo przecież mamy na wyposażeniu samoloty F-16, to oczywiście samoloty piątej generacji, które już od przyszłego roku będą dostarczane nam. Część zamówionych przez polskie siły powietrzne maszyn będzie można zobaczyć podczas międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow w Radomiu w ten weekend. Polskie Radio będzie jako jedyne transmitować wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. A więcej informacji na stronie airshowpolskieradio.pl. Śmierć szefa Wagnerowców miała wystraszyć rosyjskie elity nielojalne wobec Kremla, uważa rosyjska politolog niezależna Jekataryna Szulman. W środę w katastrofie lotniczej w obwodzie Twerskim zginęli szef Wagnerowców Jewgenij Prigożyn i jego zastępca Dmitrij Utkin, pseudonim Wagner. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Rosyjscy opozycjoniści przypominają, że poszukiwany listem gończym za zbrodnie wojenne Władimir Putin już w przeszłości w podobny sposób eliminował osoby, które wystąpiły przeciwko niemu. W ocenie rosyjskiej politolog niezależnej Jekateryny Szulman śmierć Wagnerowców była teatralizowaną operacją, która miała wystraszyć rosyjskie elity. Prosta i zgnać... Tak po prostu wygnać buntownika do dalekiej Afryki albo wszcząć postępowanie karne w sprawie gospodarczej nie było wystarczające. Kara musiała być na tyle surowa, żeby napędzić strachu wszystkim, którzy pozostali przy życiu. Na wsiach оставшихся w żyłych. Podobną opinię przedstawił przetrzymywany w rosyjskim łagrze lider opozycji Aleksiej Nawalny. Nazwał on katastrofę lotniczą zamachem terrorystycznym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Melomanów w Warszawie czeka prawdziwa muzyczna uczta. Zwycięzcy i laureaci konkursów pianistycznych imienia Fryderyka Chopina wystąpią na festiwalu Chopin i jego Europa. O 17:00 w Filharmonii Narodowej wystąpi Dang Tai-son, triumfator z 1980 roku i jego uczeń, zwycięzca ostatniego konkursu chopinowskiego Bruce Liu. A tak o festiwalu mówi dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. To rodzaj wręcz turnieju laureatów konkursów chopinowskich z Stowarzyszeniem Londyńskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Marka Mosia. To pewnego rodzaju perły w programie, które przyciągną na pewno uwagę widzów i słuchaczy. Festiwal potrwa do 1 września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju więcej chmur i przelotne opady deszczu, na południu możliwe także burze z gradem. Temperatura od 26 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem oraz w Dolinach Karpackich do 32 na południowym zachodzie i krańcach wschodnich, a wiatr będzie słaby i umiarkowany południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po godzinie 10. Zapraszamy na weekend. I zapraszamy w następującym składzie Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Piotr Firan. Dzień dobry. Do you know what's worth fighting for? When it's not worth dying for? Does it take your breath away? And you feel yourself suffocate? Yeah. Jutro w Radomiu rozpoczynają się międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow. Pokazy w sobotę od godziny 10 do 21, a w niedzielę od 10 także do godziny 18. My także będziemy na Airshow, a dzisiaj program wokół samolotów, latania. Naszym gościem będzie kontroler lotów, ale sprawdzimy także, jakie możliwości daje nam współczesna technologia, żeby wczuć się w rolę pilota. Będziemy mieć także dla Państwa wejściówki na to wydarzenie. Chodzi o Airshow, ale na wszystko przyjdzie czas. 11,5 minuty po godzinie 10. Teraz w trójce Eurythmics. Program Trzeci Polskiego Radia. Papierosa i odejść, znowu na mnie po drodze. Tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. to przecież wyjaśnimy coś wreszcie. A potem wróć razem ze mną w naszą dziwną codzienność, jak pogoda niepewną. Desanty, parady powietrzne, pokazy pirotechniczne, a przede wszystkim akrobacje i pokaz możliwości samolotów i śmigłowców. Każdy, kto w ten weekend przyjedzie do Radomia i weźmie udział w airshow, może liczyć na wyjątkowe przeżycia. Impreza wraca po kilku latach przerwy spowodowanej budową portu Warszawa-Radom. Samoloty historyczne, maszyny cywilne, no i oczywiście te wojskowe. Airshow w Radomiu to jedne z największych pokazów lotniczych w Polsce. W ciągu dwóch dni będzie można zobaczyć, i to na ziemi i w powietrzu, drużyny akrobacyjne z kilku krajów, m.in. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Grecji. Nie zabraknie też polskich grup, takich jak Żelazny czy pilotów z dęblińskiej szkoły Orląt, latających na M346, czyli Bielikach. Będzie to pokaz przedstawiający zdolności manewrowe tego samolotu, mówi kapitan Maciej Grzywa. Jak wysokomanewrowy, jak wysoce zdolny samolot jest do tego, żeby wykonać bardzo skomplikowane manewry, bardzo skomplikowane akrobacje tak naprawdę. Oprócz tego zaprezentują się też samoloty transportowe. Na rozpoczęcie pokazów będzie defilada, mówi pilot podporucznik Bartosz Kaczmarek. Będzie pokaz samolotu M28, który będzie polegał na zaprezentowaniu jego możliwości, a więc krótki start, krótkie lądowanie, możliwość lotu z minimalną prędkością. Myślę, że ci, którzy będą uczestniczyć w airshow, będą zadowoleni z tego pokazu. Nie chcę też wszystkiego tutaj od razu zdradzać. Na niebie pojawią się też samoloty sprzed lat, między innymi RWD-5, czyli maszyna, którą dokładnie 90 lat temu kapitan pilot Stanisław Skarżyński jako pierwszy Polak przyleciał Atlantyk trasą z Senegalu do Brazylii. Zaprezentują się też skoczkowie spadochronowi, śmigłowce i inne maszyny latające. Wiele będzie działo się też na ziemi. 70 jednostek wojskowych będzie na statyce, mówi generał Grzegorz Ślusarz, szef pokazów. Będą czołgi, przeciwrakietowe systemy, będzie wyposażenie jednostek specjalnych, takich jak Agat, Grom, Formoza. WOT-owcy nam pokażą wyposażenie, jakie posiadają. Na wystawie statycznej będzie około 50 samolotów. Także nie dość w powietrzu, to jeszcze te samoloty będzie można przyjść na ziemi po wystawie statycznej i zobaczyć sobie, podejść, porozmawiać z pilotami, jak latają, dlaczego latają. Dużą gratką będzie też obecność znanych pilotów cywilnych, m.in. Marka Choima czy Łukasza Czepieli. Ten drugi wystąpi w duecie ze słynnym Felixem Baumgartnerem, austriackim skoczkiem spadochronowym, który zasłynął skokiem z 40 kilometrów. Jakiś czas temu Felix odłożył czaszę spadochronu, pod którą wisiał, i zamienił tą czaszę na wirnik śmigłowca, mówi Łukasz Czepiela. I od kilku lat jest dość utalentowanym pilotem śmigłowcowym, kręcając pędzącym akrobacie na śmigłowcu, co jest również bardzo niestandardowe. I tutaj mam nadzieję, że pokażemy dość fajny duet i śmigłowca, i właśnie R-540. Jakby tego było mało, Czepiela stanie w szranki do nietypowego wyścigu. W niedzielę zmierzy się z kierowcą bolidu Formuły 1, Benem Collinsem, czyli legendarnym Stigiem z programu motoryzacyjnego Top Gear. Polskie Radio to główny patron medialny tegorocznych międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow w Radomiu. Przez cały weekend w Trójce będzie można usłyszeć relacje reporterskie i audycje plenerowe z Airshow. W sobotę od 16 do 19 audycja Trzymaj z Trójką, na którą zaprasza Piotr Łodej, a w niedzielę między 14 a 16, proszę Państwa, ja zapraszam na spotkania trzeciego stopnia. Nad całością będzie czuwał Kuba Witkowski, który przygotował dla Państwa tę zapowiedź. Polskie Radio jako jedyne będzie też transmitować wydarzenia na swoim portalu i w mediach społecznościowych, a więcej informacji można znaleźć pod adresem airshowpolskieradio.pl.

ciebie niebo. I kocham cię ja. Kocha ciebie niebo. I kocha ciebie cały świat. Zapraszamy na weekend dzisiaj o wszystkim, co lata. I nie chcemy Państwa zostawić samą ciekawością. Mamy bilety na Airshow w Radomiu na dzień pierwszy i dzień drugi w ramach zachęty. Chcielibyśmy przedstawić Państwu to, czego w Radomiu można się będzie spodziewać w sobotę. Dzień zaczniemy od pokazu historycznych samolotów, potem będzie trochę muzyki. Podczas uroczystego otwarcia Airshow zagra orkiestra reprezentacji Sił Powietrznych. Nie zabraknie również najnowszych maszyn, m.in. FA-50, którą będzie można zobaczyć o 12.30 i brzmi ona tak. Nie tylko będzie pełnił rolę trenażera, ale będzie mógł realizować szeroki wachlarz misji, które pełnimy do tej pory, czy MiG-29, czy Su-22, a nawet zastąpić w niektórych zadaniach F-16. Oczywiście ten samolot nie zabiera tyle uzbrojenia, co F-16, natomiast do pewnych zadań nie będzie musiał tyle zabierać. Liczy się to, jak nowoczesne jest to uzbrojenie. O możliwościach FA-50 mówił major Jacek Stolarek. Poza tym będzie można zobaczyć takie maszyny jak F-16 i Mi-29 i wiele, wiele więcej. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę wybrać się do Radomia na pierwszy dzień Airshow, proszę pisać na adres mailowy piotr.firan@polskieradio.pl z dopiskiem sobota. Kto pierwszy, ten lepszy. 16 minut do 11. Feel my love. Polskiego Radia. Yeah. pani Alicja i pani Edyta już mogą się szykować na sobotnie airshow. Mamy jeszcze kilka zaproszeń. Proszę o wiadomości do mnie. piotr.firanmapopolskieradio.pl z dopiskiem sobota. Program Trzeci Polskiego Radia. Down here, you must learn.